لوگ علاقے میں سجاوٹ کرتے ہیں تو مکے اور مدینہ شریف کے ماڈلز بناتے ہیں. ان کو دیکھنے والوں میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا ایسے ماڈلز بنانا کہ وہاں پہ لوگ جمع ہوں اور دیکھیں اور اختلاط مرد عورت کا ہو، یہ کیسا ہے شرع لحاظ؟ دیکھیے، ماڈل بنانے کو تو ہم جرم نہیں کہیں گے. عورتوں کو روکا جائے گا کہ عورتوں کو نکلنے کے مخصوص قواعد علماء نے بیان کر دیے کہ فلا فلا وقت پر ہو، فلا فلا کام کے لیے نکل سکتی ہے. تو روشنی یا چراغا دیکھنا یہ ان ضروریات میں سے نہیں ہے. ماڈل بنانے والوں کو روکو گے تو پھر چراغا کرنے والوں کو بھی روکنا پڑے گا. خالی ماڈل دیکھنے کے لیے عورت نہیں نکلتی، وہ چراغا بھی دیکھتی ہے. خالی چراغا بھی نہیں ہے، وہ چہل پہل بھی دیکھتی ہے. تو چراغا ہوتا ہے، چہل پہل بھی مردوں کا ہوتا ہے. اب ہر عورت بلب دیکھنے نکلتی ہو یہ ضروری تھوڑی ہے، یا ماڈل دیکھنے کے لیے نکلتی ہوئی بھی ضروری تھوڑی ہے. آگے آپ سمجھ جائیں. اس لیے عورت کے لفظی معنی جو ہے وہ چھپانے کی چیز، وہ پردے میں ہی بھلی ہے. وہ باہر نکلی، شیطان ساتھ ہو لیا، اور نہ ہونے کا ہوتا ہی ہے. اور یہ سب کو تجربہ ہے، سب بھی سمجھتے ہیں کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. روز اخباری خبریں کیا کیا بتاتی ہیں، اور کس کس کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، باہر نکلنے کی وجہ سے، تو بے پردگی کی وجہ سے. تو چراغا تو کرنا چاہیے جائز طریقے پر. ماڈل بھی بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسے کعبہ شریف بنا لیا یا گنبد خضرا بنا لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی نیت سے بنائے گا تو ثواب پائے گا. ریاکاری کے لیے بنائے گا یا ریاکاری کے لیے روشنی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر وہ گناہ کی حد تک پہنچی ریاکاری تو گناہ بھی ہوگا. تو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے چاہیے، ان شاء اللہ ثواب ملے گا. لیکن اکثریت ابتلا ہے اس میں کہ عام طور پہ ریاکاری، اور پتہ ہی نہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو ریاکاری کے لیے کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہی خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں کسی پر بدگمانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ فلاں نے ریاکاری کے لیے کیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کریں، نہ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف کیا کہ ہم کہیں کہ یہ ریاکار ہے. بلکہ اگر چاہے وہ ریاکار ہو، مگر ہم اپنی اٹکل سے کہیں گے کہ وہ ریاکار ہے، تو بدگمانی کا جرم ہم کر چکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.